دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عنایت نصیب فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. عورتیں چاہیں تو چلی جائیں, مرد تو جائیں گے اذان کے قریب کیونکہ سوال جواب ہوں گے. جو جائیں وہ بھی بائیں طرف سے جائیں, مرد عورتیں دائیں طرف سے چلی جائیں نہر کی طرف. اللہ ٹھیک عمل ہے. آگے ابھی سستی ہے, ایک ہفتہ مشق اور عمل ہے. آگے دیں عمل ہے. آگے کون سی کون سی دو ہے روح کون سی ہے؟ دسویں بارہویں چودہویں پچیسویں. ٹھیک ہے آپ فروع الایمان شروع کریں. فروع الایمان پہلے آپ کتاب کیا جاب کے لیے باہر اپلائی کیا ہوگا, تبھی تک فال وغیرہ نہیں پریشان ہو. جاب کے لیے باہر اپلائی کیا ہوگا, اچھا فال وغیرہ نہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب. دعا رو رو کر دعا عمل ہے. آگے عمل ہے. عمل ہے. چلو ٹھیک آگے موبائل عمل ہے. آگے عمل ہے. آگے بیٹے عمل ہے. آگے کس کتاب میں؟ فروغ الایمان میں. اچھا عمل ہے. آگے عمل ہے. آگے کیا اس کو بڑھیا ہے وہی ہو چلو کی تو آپ رکھیں یہ بھی ہدیہ. اتنے ہدیے کیسے سنبھالو گے؟ ایک دو آمین. عمل ہے. آگے عمل ہے. آگے عمل ہے. آگے عمل ہے. آگے عمل ہے. آگے ہاں ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. آگے دیکھ ہم نے ایک ہفتے مشق کا فرمایا تھا, مشق عمل بھی ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کامل عمل تو ہماری اختیار میں ہے ہی نہیں. نہیں ہو جاتا ہے کامل بھی ہو جاتا ہے ایک ہفتہ اور مشق کر. آ جائیے آگے آگے آ جائے ایک وقت پھر بات کرتا ہوں. یہ ہے چل رہا ہے چلو بند کر نہیں دے سکتا تو بھی دکھا دی بچا گور چل رہا ہے.